van donderdag 8 september. Mariette Krol met het NOS-journaal. In Bant in de Noordoostpolder hebben zo'n 100 inwoners gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA over plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Omwonenden overhandigden een petitie tegen het centrum met bijna 4100 handtekeningen. De afgelopen dag werd bekend dat het COA de kavel waar het aanmeldcentrum moet komen sinds 1 juli in bezit heeft. De gemeente was al sinds april in gesprek over de opvang van asielzoekers. Maar pas veel later werd duidelijk dat het om een tweede aanmeldcentrum in Nederland ging, zegt de burgemeester. Minister Weerwind wil dat er altijd juridische steun is voor gezinnen die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Aanleiding is een vernietigend rapport waarin staat dat er te weinig aandacht en hulp is voor kinderen die uit huis worden geplaatst. Weerwind zegt tegen Nieuwsuur dat kinderen en ouders vaak niet weten wat hun overkomt. De minister wil verder administratieve taken verminderen en extra personeel aantrekken. De atoomwaakhond van de VN kan niet meer garanderen dat het Iraanse kernprogramma vreedzaam is. In een nieuw rapport staat dat Iran steeds meer verrijkt uranium opslaat. Er zou nog maar één technische stap nodig zijn om een atoombom te maken. Hoeveel verrijkt uranium Iran precies heeft is niet duidelijk, omdat het land bewakingscamera's heeft weggehaald. En Ajax heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen ruim gewonnen. In Amsterdam werd het 4-0 tegen de Rangers uit Schotland. Na ruim een half uur was er al 3 keer gescoord. In dezelfde pool was Napoli sterker dan Liverpool. Daar werd het 4-1, waardoor in pool A Ajax nu aan kop gaat. De andere wedstrijden van vanavond, Eintracht-Frankfurt tegen Sporting Portugal, werd 0-3. Internationale tegen Bayern München 0-2. Barcelona-Victoria-Pilsen 5-1. Atletico Madrid tegen FC Porto 2-1. Tottenham Hotspur tegen Marseille 2-0. En Club Brugge tegen Bayer Leverkusen werd 1-0. Het weer in de loop van de nacht en morgenochtend trekken weer regen- en onweersbuien over. Morgen zon, later weer wat buien en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Er was een moment, schrijft mijn gast van vanavond, wetenschapper, schrijver en psycholoog Ab Dijksterhuis, dat iemand ergens op het idee kwam voor smeerkaas. Hoe dat gebeurde en door wie vertelt de geschiedenis niet. Misschien was het na een avondje kaasfondue, misschien was het tijdens een stevige wandeling met in een rugzak wat broodjes kaas voor onderweg. Of misschien zat de bedenker van smeerkaas wel in bad, zoals Archimedes. Feit is dat het idee van kaasfondue, van smeerkaas, net als het inzicht dat een ondergedompeld lichaam net zoveel lichter wordt als de verplaatste vloeistof weegt, komt door een moment van inspiratie. Ab Dijksterhuis schreef een boek over dit onderwerp. Inspiratie heet het dan ook, met als ondertitel Hoe we tot grootste prestaties komen. Grootste prestaties als het schrijven van een requiem, begrijpen dat de zwaartekracht ervoor zorgt dat de maan om de aarde blijft draaien. En tja, het uitvinden van smeerkaas. Ab Dijksterhuis is geboren in 1968. Welkom, Ab. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Hoe lang heb je over dit boek gedaan? 14 jaar of 6 maanden? Ja, uit die twee antwoorden mag je kiezen. Ik had in 2007 mijn eerste boek geschreven, Het Slimme Onbewuste. En toen vond ik eigenlijk, er staat een hoofdstuk in over creativiteit. Dat vond ik het leukste, het meest fascinerende. En toen kreeg ik eigenlijk meteen al het idee voor een vervolg. En dat moest dan gaan over onbewuste psychologische processen in creativiteit. Weet je nog waarom je dat het leukste onderwerp vond? Ik vind al die onbewuste processen altijd ontzettend fascinerend. Hoe kan het nou toch dat zo'n groot deel van wat psychologisch belangrijk is, dat eigenlijk buiten ons eigen gezichtsveld in die diepere lagen van het brein zich afspelen? En dat geldt juist ook voor creativiteit. Hè? Zo'n idee, een inval, een goed idee, komt heel vaak uit het niets voor je gevoel. Maar wat er gebeurt is dat je onbewuste een hele tijd aan het nadenken, aan het rekenen is als het ware. En dan in één keer is het klaar en dan geeft het een idee door aan het bewustzijn. En ik heb dat altijd ontzettend fascinerend gevonden. Ik heb ook onderzoek naar gedaan. En ik denk, daar wilde ik eigenlijk over schrijven. Maar ik ben Ik ging lezen over het onderwerp en toen liep ik weer vast. En toen ben ik nog een keer gaan lezen en toen liep ik ook weer vast. En uiteindelijk ben ik 4 keer aan dit boek begonnen en 3 keer gestopt. Maar de 4e keer lukte het wel. En toen stond het ook in 6 maanden op papier. Maar ik heb er eigenlijk ook alweer 14 jaar over gedaan, ja, zeker. Want ik begrijp, je had de inspiratie al 14 jaar geleden, maar het moest toch even gisten of incuberen. Het moest incuberen, ja. En de volgende momenten van inspiratie, die lieten even op zich wachten. Dus je zou ook kunnen zeggen dat ik eigenlijk een beetje weinig inspiratie had, dat het daarom zo lang duurde. Maar uiteindelijk kwam het allemaal goed. Zullen we eens proberen uit te pluizen wat dat nou is, inspiratie? Ja. Want je begint je boek nou eigenlijk niet bij het onderbewuste, niet bij inspiratie, maar bij eigenlijk de vraag: waarom denken we? Ja. En dan zeg jij, omdat wij houden van gladde tafellakens. Ja, de denken is, je zou kunnen zeggen, als je met een probleem zit, of zelfs als je een hele simpele vraag moet beantwoorden, dus wat heb je gisteravond gegeten, dan breng je als het ware een heel klein foutje aan in dat mentale tafellaken en dat willen wij er weer uit hebben. Dus dan denken we na en dan geven we een antwoord. Nou, we hebben sushi gegeten en dan is het weer strak. En dat kunnen gigantisch grote dingen zijn die mensen zelfs een heel leven met zich meedragen. Een van de voorbeelden in het boek is Faust van Goethe, waar die 57 jaar over gedaan heeft. Dat is 14 jaar niks, hè? Dat is 14 jaar niks. Nee, maar mijn boek is ook niet zo goed als Faust van Goethe. Nee, klopt. Zo zie ik dat. Het brein wil een soort evenwichtstoestand. Dus als je het gaat kneden, dan prima. Maar dan zorgt het vanzelf alweer voor dat het strak komt te liggen. En dat is wat je met je bewuste brein doet? Nee, dat is wat je met zowel bewust als onbewust. Je zou kunnen zeggen, je onbewuste gaat rekenen om en data verwerken om een tafellaken weer glad te krijgen. Om dat evenwicht weer terug te krijgen. Maar heb ik bij een vraag als wat at je gisteren mijn onbewuste nodig? Of kan ik dat met alles wat wakker is in mijn hoofd? Dat is een mooie vraag. Je kunt zeggen, hoe ingewikkelder het denkproces, hoe meer onbewust je nodig hebt. Maar toch heb je zelfs bij zo'n simpele vraag in feite wel iets onbewust nodig. Er zijn hele klassieke experimenten gedaan waarbij mensen dit soort hele simpele vragen moesten beantwoorden. Dan zei de proefleider bijvoorbeeld, die noemde iets op. Ik noem maar wat, aap. En dan zei die lager of hoger. Maar lager betekent een lager niveau van categorisatie van een aap. Nou, dan kun je bijvoorbeeld zeggen chimpansee. En mensen moesten dan... En hoger is dan dier? En hoger is dan dier of zoogdier, ja. En mensen moesten dan heel goed eigenlijk bij zichzelf naar binnen kijken van wat gebeurt daar. En meestal lukt dat wel, maar en daar kunnen ze ook wel iets zinnigs over zeggen. Behalve over waar komt dat antwoord nou vandaan? Dat het is er ineens. Heel veel denken is eigenlijk. Als wij denken, dan is het vaak zo dat we alleen het resultaat zien in ons bewustzijn. Maar alles wat er aan vooraf gaat, dat is onbewust. En jij vergelijkt dat met alsof je brein een 17e eeuw schip is. En ja. Je bemanning. Ja. Beneden deks. Ik dacht, als je nou wilt verklaren hoe mensen echt hun roeping vinden en vervolgens hun grote doelen stellen en die naleven, waar kun je dat nou goed mee vergelijken? En ik vergelijk eigenlijk het menselijk brein inderdaad met een 17e eeuw schip. Het bewustzijn, dat is de kapitein die eigenlijk in zijn eentje op het dek loopt. En is dat wat ik voel als ik? Ben ik ja, dat? Ja, dat ben jij. Ja, dat is... En jij op jouw schip natuurlijk. Ja, en precies. Iedereen heeft zijn eigen schip. En daaronder in het ruim, daar gebeurt van alles. En daar gebeuren eigenlijk alle belangrijke dingen. Maar die kapitein heeft niet zo goed zicht op wat daar gebeurt. Er zit een klein luikje in het dek. Maar meestal is het gesloten. En af en toe kan hij wel eens wat zien. Maar daar gebeurt van alles, maar hij weet niet precies wat. En hij kan ook wel opdrachten geven. En soms wordt daar wat mee gedaan, maar soms helemaal niet. En soms besluiten de mensen in het ruim zelf om in één keer een andere. Dus je bent eigenlijk een beetje een kapitein met wat weinig overwicht. En wat is zo'n opdracht die ik kan geven. Want je gaf het voorbeeld van hoe heet ook alweer die actrice die de Iron Lady speelt. Is dat het moment dat ik het luik opengooi en de vraag naar binnen gooi? En dan merk je dat bij Tip of the Tongue. Merk je dat niet altijd soepel. Veel dingen in de psychologie kun je veel processen worden aangetoond door de momenten te laten zien dat het niet goed gaat. Want meestal als ik jou vraag wie was die en die actrice, meestal weet je dat wel. Nou, Streep. Precies. Maar ik doe daar dan anderhalf hoofdstuk over. Dat is zo'n moment waarop ik inderdaad in door het luik wat schreeuw. Maar al die mensen in het ruim zeggen, bekijk het maar. En pas na 2 weken... Oh ja, Meryl Streep. Ja, dan in 1 keer. Ja. Kan ik ook dat luik open doen en naar beneden roepen, mag ik wat inspiratie? Ja. Ja, ik zou bijna willen zeggen, daar gaat natuurlijk het boek over. Inspiratie werd altijd gezien als iets nogal ongrijpbaars. Want dat is ook de betekenis van het woord. Het is een ongrijpbare betekenis. Het is het inblazen van de geest. Vroeger dachten ze dat het de muzen waren. Hè? De 9 dochters van Zeus. Die denkers en dichters. 'S nachts allemaal mooie dingen influisterden die ze dan onder de mensen konden verspreiden. En heel lang dachten mensen ook dat het van God kwam. Nou, dat is niet zo. Het komt uit je eigen onbewuste. En je kunt inderdaad wel degelijk een aantal dingen doen om de kans te vergroten op inspiratie. Maar je kunt ook weer niet je brein zo strak africhten dat je kunt zeggen, nou, morgen om 3:30 wil ik een idee verzinnen dat minstens zoveel invloed op de wereld heeft als de uitvinding van de smeerkanaat. Dat heeft afschuwelijk veel invloed gehad, maar daarover later weer. Nee, maar dat is ook. Je schrijft ook dat er is zo weinig onderzoek naar gedaan. Ja. Omdat je mensen niet kan vragen, kom jij morgen om 3:30 even met inspiratie? Gaan we kijken hoe het werkt. Nee, er zijn zelfs meer. Ja, klopt. Er zijn meerdere problemen. Eén is dat je dat het al best lastig te definiëren is. En wetenschappers zijn altijd een beetje bang als je niet heel strak iets kunt definiëren. Dan zeggen ze, nou, dan moet je er ook geen onderzoek naar doen. Er is overigens wel wat hoor, maar niet veel. Het tweede is dat we het vooral associëren met echt hele grote geesten. Dat probeer ik in mijn boeken wat minder te doen. Door te zeggen, nee, iedereen kan inspiratie tegemoet lopen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de meest opvallende mensen vallen ook het meeste op. Maar je kunt niet even zeggen, nou weet je, ik ga 200 Mozarts naar het laboratorium halen. En dan heb je inderdaad wat jij zegt, zo'n moment van inspiratie kun je ook niet goed echt imiteren. Je kunt wel mensen raadseltjes op laten lossen. Hè, waarbij ze dan in 1 keer zien wat het antwoord op een bepaalde vraag is. Maar dat wordt ook wel gedaan, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Dat is een van de redenen dat er weinig onderzoek naar is. Is gewoon domweg dat het niet kan. En dat heeft er weer voor gezorgd dat ik er 14 jaar over gedaan heb en dat ik ook vooral ontzettend veel biografieën heb gelezen. Wat op zich buitengewoon inspirerend is om te doen trouwens. Het was geen straf, maar. En wat zocht je daarin? Ja, beter begrip van wat inspiratie is en hoe je het krijgt. Wat doen mensen? Hoe richten ze hun leven in? Wat doen mensen die kiezen of die een duidelijke roeping gevonden hebben en ook kiezen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor een leven met veel inspiratie? Dat hoopte ik daar te vinden. En dan zie je op een gegeven moment ook wel vrij snel een aantal overeenkomsten. De mensen die ver komen, die stellen hele grote doelen. Ze hebben vaak enorm veel motivatie. Ze werken keihard. Het leuke is dat inspiratie wordt altijd afgezet tegen transpiratie, maar waar ik in mijn boek eigenlijk steeds meer naartoe schrijf, is dat inspiratie is eigenlijk het gevolg van transpiratie. Als je heel hard werkt en je wil het heel graag, dan vergroot je de kans dat je ook. Als je heel veel dat luik ingooit. Ja, precies. Dan is de kans groter dat ze op een gegeven moment zeggen, nou, vooruit, op. Ja, hier, je krijgt wat terug. Ja. Ga jij je boek maar schrijven. Ga jij boek maar schrijven, ja, precies. En er zijn, als ik het goed heb begrepen, 3 vormen van inspiratie, waarvan de eerste noem je de evocatie. Ja, ja, ik had misschien, ja, ik had, ik had, ik had, Je mag het ook roeping noemen, maar ik vond het wel mooi om die boekhoofdstukken wat chique titel. Ik dacht dan krijg ik misschien een keer van de uitgever een gebonden boek. En dat is gelukkig. Chique woorden. Gefeliciteerd. maar evocatie. Inderdaad, drie soorten. Evocatie is. Mark Twain zei het heel mooi. De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je weet waarom. En dat gaat niet altijd op één moment, hoewel daar wel mooie voorbeelden van zijn. Van Robert Smith die David Bowie op televisie ziet en denkt van ik wil rockster worden. Nou, 40 jaar later bestaat. Ja, maar hebben niet heel veel mensen het moment dat ze iemand zien op tv en denken, ik wil wel rockster worden. Ja, maar dat is zo. Dat denk ik ook. Alleen sommige. Veel mensen laten dat meteen weer varen. Of ze dagdromen er wel een beetje over. Maar dan gaat het niet verder dan dat. En hij was vrij extreem. Hij ging meteen ook gitaar leren spelen. En hij zei het ook op school tegen de studieadviseur. Het klopt wel. Zeker kinderen hebben natuurlijk ook allemaal een leeftijd waarin ze bepaalde stereotypische beroepen. Elke jongen wil op een gegeven moment. Nou, je wilt eerst brandweer. Piloot worden en dan brandweer en dan Johan Cruijff. En dan kan dat allemaal niet. En dan kies je iets anders. Ja, dan word je maar wetenschapper of ga je boek schrijven of zo. Maar het. Het gaat lang niet altijd op één moment. Soms zijn het een aantal momenten vrij snel achter elkaar. En je hebt natuurlijk ook in verschillende levens. Je hebt ook niet één roeping. Je hebt natuurlijk ook verschillende levensfasen waarin je verschillende dingen kan doen. Iemand kan op zijn 25e voor een bepaalde carrière kiezen en op zijn 60e toch weer een hele andere invulling aan zijn leven geven. Maar dat gevoel dat je op een gegeven moment denkt van ja, maar dit wil ik echt heel graag doen. Dat is inderdaad heel belangrijk. En ik noem dat de evocaties. De eerste vorm van inspiratie, zou je kunnen zeggen. En maakt iedereen dat mee in zijn leven? Nee. Maar ik geloof wel dat iedereen dat mee zou kunnen maken. En dat je dat ook voor een deel kunt opzoeken door veel te proberen. Door na te denken over. Stel dat je 's avonds op de bank zit en je hebt niks te doen en je gedachten worden ook niet gekaapt door iets anders dat je bijvoorbeeld ergens zorgen over maakt. Waar denk je dan aan? Mensen die dat wel doen, die wel die roeping vinden, die zijn gemiddeld beduidend gelukkiger dan mensen die dat niet doen. Dus misschien is dat ook wel weer. Ja, zoals ik dan boeken schrijf, dan schrijf ik een psychologieboek. En dan per ongeluk. Ik kreeg al de vraag laatst van, heb je niet het ultieme zelfhulpboek geschreven? En dat ultiem vond ik dan eigenlijk wel een mooi compliment. Maar het is gebonden, dus het zou kunnen. Ja, het zou kunnen, ja. Maar zo'n woord van zelfhulp, een woord als zelfhulp, daar schrik je heel erg van als wetenschapper. Maar misschien. Waarom? Ja, dat hoeft niet. Als mensen zichzelf verder helpen. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Alleen het is natuurlijk een genre waar ook gewoon volstrekte flauwekul in al die goedkope dingetjes bij de ACO. Maar goed, er zijn ook goede zelfhulpboeken. Ik heb dat ook wel. Dan schrijf ik, dan wil ik gewoon een fenomeen begrijpen. Maar dan gaandeweg. Ben ik ook mensen aan het helpen, ben ik ook mensen aan het motiveren. Van weet je, dit moet je doen en dan. Nou, als mensen er gelukkiger van worden, als ze weten wat bij ze past. Ja. Klopt het dat wij dan heel snel aan beroepen denken, aan werk? Je kan ze ook kunnen zeggen, wat nou zo goed bij mij past, is moeder zijn. Nou, zeker, als je het zo bedoelt. Het kunnen ook natuurlijk hobby's, dat soort dingen kunnen ook allemaal. Maar ik denk dat wij geneigd zijn om aan carrières te denken. Maar dat mag je dan wat mij betreft heel breed definiëren. Als je inderdaad als je graag een heel groot gezin wil en je vindt het geweldig om moeder te zijn. Ja, nee, ik vind dat je dat best als een roeping kan beschouwen. Ja. Zeker, ja. En de tweede vorm van inspiratie? Ja, dat is het idee of de inval. Dat is de Eureka. Het Eureka-moment, ja, ja. Is dat trouwens echt gebeurd? Heeft hij naakt over straat gelopen? Waarschijnlijk niet. Weten we niet zeker. Het is ooit beschreven. Het was Archimedes die opeens begreep hoe dingen met elkaar communiceren. Ja, precies. Hij zat in bad en hij, hij besefte ineens dat, wat was het, de massa van het deel water gelijk moest zijn aan, of het volume, gelijk moest zijn aan het deel van zijn lichaam dat onder water, ik weet niet eens precies wat het was, maar... Ik weet het niet of het echt gebeurd is. Vaak zie je natuurlijk dat oude verhalen... die soms hebben ze een kern van waarheid... maar ze worden steeds een beetje mooier. Volgens mij dat hij naakt over straat heeft gerend... is volgens mij niet waar. Heeft hij wel Eureka geroepen? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Maar bij Newton is hetzelfde gebeurd. Hè? Want op een gegeven moment zeiden ze... die appel viel op zijn hoofd. Nou, dat is niet waar. Hij zat wel te kijken en te mijmeren. En toen viel er een appel voor zijn voeten in het gras. Maar hij kreeg hem niet zijn kop. Newton was trouwens iemand die kon zijn evocatie niet mislopen. Die deed niks anders dan... Nee, sommige mensen zijn heel extreem. Hij was inderdaad heel extreem. Hij was als kind al ging die... Maakte die zelf zonnewijzers en zo in de tuin. En vaak zie je dat mensen die heel extreme prestaties leveren, die vallen niet alleen op door wat ze wel doen, maar ook door wat ze niet doen. Dat deed hij ook. Op zijn 16e moest hij van zijn moeder toch zijn overleden vader opvolgen als boer. He, hij moest de geiten hoeden en weet ik veel wat in het weiland dingen doen. En dat ging helemaal mis, want daar was hij weer een of andere watermolen aan het bouwen. Terwijl zijn geiten de gerst van de buren opvraten. En dan kreeg hij weer een boete van de landheer. Totdat zijn oom ingreep en zei, die jongen die is buitengewoon ongeschikt een boer te worden, maar hij is wel heel intelligent, laat hem maar studeren. En toen mocht hij naar Cambridge en toen kwam het goed. En hij heeft ook zijn Eureka-momenten gehad. Hoe kom je daar aan? Wat gooi je het luik in? Nou, dat zijn best veel verschillende dingen. Dus het begint met motivatie. Je moet iets heel graag willen. En dat kan van alles zijn. Je kan als... Ja, jij noemt het wilst. Niet zomaar wilst, willen. Ja, wilst. Het begint met wilst. De kunst begint met wilst. Nou, in de wetenschap betekent dat je, ik zou bijna zeggen, oprechte liefde moet kunnen opbrengen voor het probleem waar jij aan werkt. Als schilder moet je gewoon steeds betere schilderijen willen maken. Je moet steeds beter willen worden. Dus het begint met heel veel motivatie, dan heel veel werken. De transpiratie en ook de concentratie. Je ziet, het is wel interessant, dat is nog een studie, die is nog niet eens zo heel lang geleden gedaan. Dan hebben ze gekeken naar de Kunsthochschule, ik weet niet precies hoe het heet, maar zeg maar het Berlijnse conservatorium, hebben ze gekeken naar drie groepen studenten. De absolute toppers in de ogen van de docenten. Een soort middengroep en een groep die studeerde om leraar, vioolleraar of lerares te worden. En die waren weer ietsje minder goed. Nou, en dan kijken ze wat die mensen allemaal gedaan hebben over de afgelopen jaren. En ze kijken naar allerlei andere dingen, allerlei vaardigheden. Ze meten van alles en nog wat eigenlijk, om die drie groepen met elkaar te vergelijken. En je bent geneigd om te zeggen, het is talent. De ene groep is gewoon van nature beter dan de ander. En het enige, maar dat is niet zo. Het enige verschil wat ze vinden, en dat is inmiddels vaker aangetoond, is de hoeveel uren ze hebben geoefend. Dus de wat mindere groep kwam tot iets van voor hun 18e tot 3500 uur. En de middengroep tot 5500 uur. En de beste groep tot 7500 uur of zo. Dat is ook de theorie dat je 10.000 uur iets gedaan moet hebben. Ja, die is overigens, dat is ongenuanceerd. Dat klopt niet helemaal. Want het is ook heel belangrijk dat je op de juiste manier oefent, dat je elke keer dat je echt beter wilt worden, dat je feedback krijgt over je vorderingen, dat je elke keer eigenlijk buiten je comfortzone moet stappen. Maar het, als vuistregel is het nog niet zo gek. Daar komt het vaak wel op neer. Ja. De mensen die heel ver komen, die werken gewoon ook allemaal keihard. Dat is een van de eerste dingen die opvalt als je al die biografieën gaat lezen. En als je keihard werkt, is de kans dat jij je Eureka-moment, je inspiratie komt, is groter. Ja, ik vind, ja, zeker. Je kunt het echt een behoorlijk stuk tegemoet lopen. Een mooi voorbeeld vind ik wel J.K. Rowling. Die zat op een gegeven moment in de schrijfster van Harry Potter. Ja, en die zat in de trein tussen Manchester en Londen. En het verhaal is dat ze toen... zij had haar Eureka-moment en ook een flinke. Want ze, eigenlijk dat hele plot en dat hele verhaal... Zag ze voor zich. En ze moest het... Alleen nog maar even opschrijven. Dat heeft ze ook 15 jaar over gedaan. Maar dat is een stuk dikker dan mijn boek. Maar ze zegt altijd in interviews van... ja, ik heb keihard gewerkt nadat ik het idee kreeg. Maar dat idee zelf is puur geluk. Dan denk ik, nee, dat is niet, dat geloof ik niet. Je hebt daarvoor dingen gedaan die ervoor zorgen. Want wij hebben dat nooit gekregen. Ik heb trouwens ook wel eens in de trein van Manchester naar Londen gezeten. Ik woon tegenwoordig half in Manchester. Nou, ik heb kan nooit niet een hele jeugdboekenserie. Nee, precies. Dus zij heeft dingen gedaan die ervoor hebben gezorgd dat ze zoiets. En natuurlijk is het zo dat ook als 10 andere schrijvers in de dop dat doen, dat die niet alle 10 precies dat idee van Harry Potter krijgen. Maar het is geen toeval. De inspiratie is heel vaak een beloning voor eerdere arbeid. Maar mensen ervaren het wel vaker als van ja, ik kreeg het gewoon cadeau. Het was er ja, opeens. Dat is het mooie van inspiratie is dat je... Er is wel wat onderzoek naar gedaan. Er zijn eigenlijk 3 gevoelens die elke keer meespelen. 1 is dat het heel goed voelt. Soms is het zelfs... voelt het bijna als een verliefdheid. Als je je roeping vindt. Mensen beschrijven het soms ook zo. Verliefd op je eigen inval. Het voelt echt heel, heel mooi en goed. Iets puurs. Kloppend. Ook. Kloppend, ja. En de tweede is dat het je een boost geeft. Het geeft je letterlijk de energie. En de derde is dat het, en dat is waar jij op hint, is dat het een beetje magisch voelt. En daardoor wordt het dwingend. Alsof het je van, of als, inderdaad, alsof je van toch buitenaf, God. Toch God of de muze. Die, eigenlijk is inspiratie je eigen onbewuste. De kern van wie je bent, zou ik zelfs willen zeggen. Dat jou zowel op een liefdevolle, maar dwingende manier vertelt wat je doen moet. Dat is eigenlijk wat inspiratie is. En ja, dat voelt soms inderdaad magisch. En ik kan me wel voorstellen, als je, zoals een aantal eeuwen geleden, als je nog geen goed beeld hebt van hoe hersenen werken en hoe denkprocessen in elkaar zitten, dat je denkt, nou, het zal God wel zijn, of de muze, of wie dan ook. Maar ja. Dank u wel in ieder geval. Ja, maar dank u wel, zeker. Ja, ja. Maar als het dan zo goed voelt. Het kan natuurlijk ook daarna in je karakter liggen om toch te gaan twijfelen. En te denken, ja, maar ik weet het niet. En is het wel zo simpel? Heeft iemand anders het niet al gedaan? Is het niet te simpel? Dat gebeurt in de wetenschap wel. Hè? Dat als je echt een heel goed idee hebt, dan is dat vaak ook inderdaad betrekkelijk simpel. Het is alsof je... Het voelt dan vaak ook alsof je het jarenlang eigenlijk veel te ingewikkeld hebt gemaakt. En dan in één keer wordt het aan je geopenbaard. Hè? En omdat het zo simpel is, ga je denken, ja, maar ik kan nooit de eerste zijn. Dat heeft iemand anders al lang verzonnen. En dan ga je kijken en dan ontdek je toch vaak stapsgewijs wel, nee, ik ben wel de eerste. Maar dat geldt in de muziek, heb je vergelijkbare dingen. Bijvoorbeeld mensen die een bepaalde melodie verzinnen, die heel goed is en die heel catchy is en die helemaal werkt. En dan denk je, ja, dat heb ik eergisteren gehoord. Dat is van iemand anders. Paul McCartney heeft zelfs Yesterday gedroomd. Hè? Die heeft de melodie van Yesterday gedroomd. Ja, en hij dacht ook toen... Plagiaat, dat is niet van mij. En dan ga je dat allemaal na. En dan denk je na een aantal dagen of misschien een aantal weken van, nee, het is wel voor mij. Het is nieuw. Ja. Ik las ook dat het komt ook snel. Ja. Ja. En een mooi voorbeeld. We gaan. Je hebt ook een playlist achterin. Ja, dat kon ik niet laten, omdat ik zoveel met muziek doe in het boek ook. Zowel met klassieke muziek als met rockmuziek en popmuziek en punkmuziek uit mijn tijd. Ja, ja, en je geeft het voorbeeld van Amy MacDonald. Ja. Die in een kwartiertje. Ja, een heel grote hit schreef. Ja, die kwam om 6 uur 's morgens thuis. En toen was ze volgens mij 16 of zo. En ze had niks laten horen met het uitgaan. En moeder was nogal boos. En ze kregen ruzie. En zij loopt eigenlijk gewoon echt als een puber stampend de trap op. Gooit die slaapkamerdeur achter haar dicht. En binnen een kwartier had ze... This is the life op papier staan. En dat is haar grootste hit. En dat zie je best vaak bij muzikanten en muzici ook. Zowel in de klassieke muziek als populaire muziek. Dat wat het snelst komt, is vaak het beste. Er zijn talloze voor. Laatst had ik het nog. Toen luisterde ik naar een interview met een Ierse band, Fontaines DC. Dat is nu een van mijn favoriete bands. Die hadden net een nieuwe LP gemaakt. Er staan 10 nummers op. En per nummer gingen ze uitleggen hoe dat nummer was ontstaan. En er stond één nummer op, dat heet Jackie Down the Line. En dat hadden ze ook in een half uur op papier gezet. En de melodie hadden ze en toen moest die zanger moest wat zingen. En dan vaak werken ze met een beetje dummy teksten of zo. Maar dat werd ook eigenlijk gewoon de echte tekst bijna. En dat vinden de meeste mensen het beste, ik ook, het beste nummer van de plaat. Dat is eigenlijk redelijk normaal. Dat is eigenlijk redelijk standaard. En dat komt omdat het een soort, als het recht uit het onbewuste komt, dan zit er een soort puurheid in. Het onbewuste heeft zich er niet mee mogen bemoeien. Maar je had ook het voorbeeld van, ik ben even, zijn naam is me even ontschoten, een dichter die 3 strofes heel snel had. En jaren gedaan heeft over de 4? Een jaar ongeveer, ja. Dat Houseman. En die vond hij dan ook het slechtste? Ja, vond hij toch de minste. Hij maakte een wandeling en hij wilde een sonnet schrijven. En de eerste 2 strofen, die vielen hem zo in. Het was echt een dictaat, hoefde het alleen maar op te schrijven. En toen pauzeerde hij, nam hij een kop thee, maakte hij weer een wandeling. Kwam strofe 3 binnen. En dat was het. En de 4e strofe, daar heeft hij inderdaad volgens mij 3/4 jaar over gedaan. En toen nog steeds vond hij hem eigenlijk wel iets minder mooi dan die andere 3. Ja, dat. Mooi. Ja. Voor wie pas net begonnen is met luisteren, naast mij zit Ab Dijksterhuis. En hij is psycholoog, wetenschapper en schrijver. Zijn nieuwste boek, zijn 10e, heet Inspiratie. En gaat over hoe wij tot grootse prestaties komen. En je geeft net het voorbeeld van de dichter die tijdens een wandeling de strofes krijgt aangereikt. Ja. Wandelen is volgens mij, als ik jouw boek lees, sowieso iets wat je echt moet doen voor inspiratie. Nou, dus niet alleen maar hard werken, maar ook hard even ontspannen. Ja, wandelen heeft veel voordelen. Je zou kunnen zeggen, het bewuste deel van je brein wordt wat rustiger. Dus je creëert eigenlijk ruimte voor onbewuste processen om iets naar dat bewustzijn. Ja, zoals wij nu in een gesprek zijn, dan is ons bewustzijn bezet. We kunnen niet even iets nieuws. Ons onbewuste kan niet een of ander leuk idee doorgeven. Maar wandelen blijkt eigenlijk een van de beste manieren te zijn om dat wel te doen. En het viel mij op. Ik heb op een gegeven moment inderdaad een boek gelezen waarin de werkgewoonten van allerlei schrijvers en kunstenaars en wetenschappers stonden. En dat waren eigenlijk maar anekdotes, maar ik heb dat omgezet in getallen. En dan blijkt eigenlijk dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ze werken allemaal 's morgens, ze werken allemaal hard en 's middags maken ze allemaal wandelingen. Nou chargeer ik een beetje, het is niet helemaal, het is precies allemaal hetzelfde doen. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Dat was heel erg. Is dat wat je ook is dat incubatietijd? Het is precies, dat is voor een deel ook incubatietijd. Ja. Je onbewuste gaat door met het werken aan jouw probleem of aan je boek of aan je beleidsstuk. Hè? Want het gaat echt niet. Dit boek gaat niet alleen maar over genieën. Dit is hopelijk, althans voor iedereen relevant. Maar ja, je brein gaat door. We weten inmiddels zelfs ook wel dat er in je slaap allerlei processen plaatsvinden die nuttig zijn voor zaken als inspiratie en creativiteit. Vroeger dachten we, slapen doen we vooral om het lichaam te laten herstellen. En op een gegeven moment werd wel duidelijk dat hele elementaire geheugenprocessen een beetje ondersteund werden door de slaap. Maar inmiddels weten we dat allerlei dingen die we overdag leren, dat die, vooral tijdens de remslaap trouwens, dat die als het ware een soort plek vinden in dat er connecties worden gelegd met andere kennis die we al bezitten. En dat voor een heel groot deel 's nachts gebeurt. En ook patronen herkennen en ook. Op een gegeven moment heb ik het ook over Max Verstappen. Zo'n Formule 1 weekend, dat begint dan op vrijdag en dan gaan ze oefenen en dan op zondag is uiteindelijk die race. En er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom ze zondag sneller zijn dan vrijdag. En de auto wordt anders afgesteld en noem maar op. Maar ik weet zeker dat die remslaap ook helpt. Als je 50 rondjes over een circuit rijdt. En je gaat slapen, dan zul je de volgende dag iets sneller zijn. Omdat die route is ingeslepen in je hersenen. Dus ook tijdens je slaap gebeurt er nog heel veel. Ja, je geeft ook, je haalt ook sporters aan in je boek. En dan kan je, ik dacht eerst even sporters. Ja, wat is de inspiratie anders dan ik word sporter? Ja. Maar ook die zijn geïnspireerd. Nou, zeker. Ik vond Pieter van Hogeband een heel mooi voorbeeld. Die, uh, die de Olympische Spelen keek in 1988. Ik heb een aantal mensen ook speciaal geïnterviewd voor dit boek. En Pieter is er één van. En hij zag hoe zijn held Matt Biondi verslagen werd door Anthony Nesty, een Surinaamse zwemmer. En hij dacht eigenlijk, je hoeft helemaal niet uit Rusland of Amerika te komen om zoiets te winnen. Je kunt ook uit een klein land komen en Olympisch kampioen worden. En dat heeft heel veel indruk op hem gemaakt. En dat was voor hem een heel belangrijk moment. Maar wat ik ook van sporten zo ontzettend fascinerend vind, is dat als je het dan toch hebt over concentratie, hoe kun je de processen in je brein zo mobiliseren dat ze jou zo goed mogelijk helpen. Dat sommige sporters doen natuurlijk iets heel geks. Pieter van der Hogeband was vaak ook niet zo geïnteresseerd in de minder belangrijke wedstrijden. Hij wilde vooral Olympisch kampioen zijn. En dan ben je dus 4 jaar bezig, dag in dag uit, voor iets wat ongeveer 48 seconden duurt. Ja, dat. En bij Lieke Klaver, waar ik ook mee heb gepraat, 22 seconden op een 200 meter. Dat is heel gek. Dus ik wilde van hun ook weten van hoe bal je nou dat zo samen? Dat je precies op het juiste moment. En waarom zijn ze in een finale dan nog weer net 3/10 sneller dan in een halve finale? Je doet precies hetzelfde. En? Ja, dat is best complex. Maar dat is vooral een mentaal. Dat heeft niet zoveel met het fysiek te maken. In die halve finale zijn ze niet. Tussen die halve finale en die finale worden ze niet in één keer fysiek sterker. Nee, je tegenstander niet zwakker. En je tegenstander niet zwakker, precies. Dus dat gaat vooral om. Dat is vooral concentratie. Dus dat je precies aan die dingen denkt. En juist aan andere dingen niet denkt. En bepaalde rituelen uitvoert. Die ervoor zorgen dat jij precies op dat moment. Peak performance noemen ze dat in de sport. Dat je precies op dat moment helemaal goed geprepareerd bent. Maar ik begrijp ook voor inspiratie om tot je te komen of om uit het luik naar boven te worden geslingerd. Moet je ook redelijk gelukkig zijn. Of althans, niet te veel piekeren. Als het een worsteling wordt, dan blijft het luik dicht. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk een beetje, hebben we het dan over de derde vorm van inspiratie. Dat zou je kunnen zeggen, dat is de dagelijkse inspiratie die schrijvers of schilders of wie dan ook nodig hebben. Om dat onbewuste te laten communiceren met het bewustzijn. Het blijkt inderdaad dat ze. Ja, dat je een schoon. Je moet een beetje een schoon hoofd hebben. De schrijvers vergelijken hun werk wel eens. Trouwens, dat geldt voor muzikanten ook. Maar met eigenlijk het luisteren naar een hele zwakke zender, een hele zwakke radiozender. Ja, die onbewust vertelt je wel wat, maar wat precies. Dus je moet heel goed luisteren. Ik heb ook Ilja Werner Pfeiffer geïnterviewd en die zei, vond ik wel heel mooi. Bij schrijven is inspiratie is eigenlijk empathie. Je moet heel goed luisteren naar wat jouw personages aan het doen zijn. Of heel goed kijken. En dat moet je. En dat blijkt eigenlijk alleen goed te kunnen gaan als je je goed voelt, als je hoofd verder schoon is. Net zo goed als een zender. Ook niet een zwakke zender, die hoor je niet meer als het buiten omweert. Dus het moet allemaal kloppen. En dan kun je luisteren naar het signaal. Dan kun je zelf de versterker zijn. Dan kun je zelf de versterker zijn. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt je hoofdstukken inderdaad hele chique namen gegeven. Evocatie, ja. Motivatie, concentratie, stimulatie, incubatie. Ja. Magie. Magie, ja. Dat zijn de mooiste, voor mij de mooiste voorbeelden van die invallen, van die ideeën van mensen die ineens. We herkennen ze ook, toch, bij anderen. Als mensen iets gemaakt hebben met inspiratie. Ja. Dat voelen we of zien we. Hoe werkt dat? Ja, dat is ook echt wel getest. Er is wel onderzoek gedaan naar waarin bijvoorbeeld proefpersonen, deelnemers, wordt gevraagd van schrijf een gedicht. En dan wordt er daarna gekeken naar hoeveel inspiratie heb je ervaren. Dat wordt gewoon gevraagd. En lezers van die gedichten halen dat er vrij feilloos uit. Dus zeker, wij voelen inspiratie of de afwezigheid daarvan in wat anderen doen. Ik heb dat zelf wel. Dat is ook wel het deel van inspiratie dat heel dichtbij eigenlijk gewoon bij liefde komt. Ik heb zelf dat gevoel al eens in restaurants. Dat je dat je soms dat je gewoon proeft of iets met liefde gemaakt is, of dat er nogal liefdeloos gekookt is. En dat heeft niet, zeker niet heel veel te maken met het niveau. Want je kunt in een sterrestaurant een technisch perfecte maaltijd eten, van je toch denkt, ja. En in een heel goedkoop restaurant, hebben wij even stereotypisch met een grootmoeders recept, kun je geweldig eten. Dus dat is het niet. Maar die liefde die erin gestoken is, die haal je er ook wel weer uit. En dat, dat blijkt bij dat is bij inspiratie ook zo. Dat is bij muziek zo, dat is bij boeken zo. Wij als lezer of als luisteraar zie je dat, weet je dat. Ja. En proef je dat, zeker. Ja. Want de voorbeelden van koks, sterrenkoks die jij aanhaalt, een voorbeeld daarvan is iemand die alle sterren heeft gehaald en alle messen en vorkjes. Ja. En toen was het op. Ja, dat is Marco Pierre White. Ja, in het hoofdstuk over motivaties zeg ik eigenlijk van, als je dat hele iedereen in het ruim van je schip mee wil krijgen om jouw dromen te verwezenlijken, wat moet je dan doen? Dan moet je doelen stellen, hele ambitieuze doelen. Ja, want en niet van ook, smart en dat. Nee, niet kleine behapbare doelen, groot moet het zijn. Ja, realiteitszin is niet nodig. Je moet eigenlijk doelen stellen die je misschien niet eens kan bereiken. En kleine doelen mogen wel, maar dat zijn subdoelen. Je moet echt, moet gewoon zeggen, ik wil de beste roman van de wereld schrijven. Dat lukt dan natuurlijk niet, maar dat geeft niet. Onderweg moet je genieten van je geploeter. Maar je moet die stip wel flink ver op die horizon zetten. Dat werkt het beste in je brein. Dan krijg je het meeste mee van al die onbewuste processen die voor jou aan het werk kunnen. En in dat hoofdstuk beschrijf ik eigenlijk, doelen moeten aan drie voorwaarden voldoen. Ze moeten heel sterk zijn. Je moet het gewoon echt heel graag willen. Ze moeten groot zijn of zelfs groots. Wat zei Steve Jobs nou? Van we wilden altijd het beste product maken ooit en dan nog ietsje beter. Dat idee. En ze moeten intrinsiek. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn. En niet extrinsiek gemotiveerd. Je moet het doen omdat je beter wil worden. Omdat je jezelf. En niet om het geld of de roem of de status. En waar jij aan refereert is Marco Pierre White. Een hele beroemde chef in Engeland. En ook een soort enfant terrible. Die enorm talent. En die was in het begin absoluut intrinsiek gemotiveerd. Die kwam voor het eerst in een professionele keuken in een restaurant. En die vond het geweldig. Hij zei, it was like stepping in a jewelry box. En toen kwam hij steeds verder. En toen kreeg hij een ster. En toen kreeg hij twee sterren. De jongste, volgens mij de jongste ooit die drie sterren kreeg. En toen in één keer merkte hij dat hij het de laatste jaren vooral om die sterren deed. Dat het extrinsiek, die motivatie was extrinsiek geworden en niet meer intrinsiek. En het probleem, je mag best een beetje extrinsiek gemotiveerd zijn naast intrinsiek, dat is niet zo erg. Dat kan mensen nog meer aansporen. Maar het probleem met extrinsieke motivatie is dat als soort koekoeksjong vaak die intrinsieke motivatie overboord gooit. En bij hem was het heel extreem. Hij had die drie sterren. En toen dacht hij, hou ik ermee op. Hij heeft ze gewoon weer ingeleverd. Hij is wel door blijven koken? Nee. Hij is nu meer, je zou zeggen, horeca-ondernemer. Hij heeft nu allerlei restaurants, maar hij kookt niet meer zelf. Maar dat heeft hij niet meteen gedaan. Hij heeft in tijd ook andere dingen gedaan. En hij is nu ook, zoals meer Britse chefs, dat hij op tv dingen doet en zo. Maar hij heeft, hij was helemaal klaar met dat sterrengedoe. Ja, in één keer. Ja. Nee, dan moet je heel extrinsieke motivatie moet je voor oppassen. Ja. Kunnen wij jaloers zijn op de inspiratie van anderen? Ja. Je schrijft in je boek dat veel mensen inspiratie en transpiratie zien als communicerende vaten. Dus als je heel veel inspiratie krijgt, hoef je er niet zo hard voor te werken. Dat is niet helemaal eerlijk. Nee, en het is gelukkig ook helemaal niet waar. Wat leuk is ook aan inspiratie is dat mensen, laten we maar even zeggen, buitenstaanders, die bestaan niet hoor. Want iedereen maakt gebruik van inspiratie. Maar bijvoorbeeld dat iemand die niet schrijft tegen een schrijver zegt, ik wens je veel inspiratie. Mensen van buiten, zeg maar even, die denken inderdaad dat het allemaal gaat om inspiratie. En je ziet dat schrijvers en kunstenaars en wetenschappers zelf, die hebben vaak een hekel aan de term. Omdat het, ook omdat het een beetje ongrijpbaar is, maar ook omdat ze zeggen, het is gewoon keihard werken. Mensen die ver komen, die werken heel hard. En mijn punt is, ze hebben allebei gelijk. Maar inspiratie is wel belangrijk. Als jij als schrijver een inspiratie hebt, dan kun je een eindeloze serie letters schrijven, maar dat is nog geen boek. Nee, nou, helemaal geen goed boek. Voorbeeld van, hoe heet ze, Lee Kressner, die 3 jaar lang alleen maar grijze vierkanten schildert, ja, omdat er niks komt. Omdat er niks komt, ja, precies. Je hebt dat wel nodig als denker, als kunstenaar, als schrijver. Maar je krijgt het door keihard te werken. Dus het is niet, je moet niet wachten op inspiratie. Je moet inspiratie tegemoet. Je moet het eigenlijk gespreide armen tegemoet rennen. En dan hopen dat het ook een stukje jouw kant op komt. Maar goed, ik beschrijf in het boek dan wel allemaal dingen die je kunt doen. En daarom is die communicerende vaten, dat is bedriegelijk. Hè? Dat hele idee van dit was 10% inspiratie en 90% transpiratie. Dat mag je wel zeggen, maar maak niet de fout om te denken dat het communicerende vaten zijn. Het zijn danspartners, ze versterken elkaar. Er is zelfs nog wel wat onderzoek naar, hoewel dat in het lab moeilijk is te doen. Maar bijvoorbeeld weer deelnemers die moeten gedichten schrijven. Er wordt gevraagd naar hoe geïnspireerd voel je bij een bepaald gedicht. En vaak ging dat dan om verschillende gedichten. Maar ook gewoon hoe hard heb je ervoor gewerkt. En hoe geconcentreerd was je. En dan zie je eigenlijk dat. En dat kunnen ze ook op allerlei manieren meten. Bijvoorbeeld om te kijken hoeveel doorhalingen er zijn. En zo moeten mensen elke keer weer terug naar de zin. Hebben ze zitten prutsen, ja. Dat is misschien wel de beste manier om het samen te vatten, inderdaad. En dan zie je dat ze positief samenhangen. Dus hoe meer transpiratie, hoe meer inspiratie. En hoe meer inspiratie, hoe meer transpiratie. Inspiratie is gewoon hard werken, eigenlijk. Daar komt het op neer. Maar het is, je kunt het wel afdwingen. En jouw inspiratie om wetenschapper te worden, was dat een evocatie? Of was dat iets wat langzaam... Zag je het licht of groeide je erin? Nee, ik ben daar wel een beetje ingegroeid. Maar het is wel grappig hoe het bij mij is gegaan. Want ik had aan het eind van de middelbare school op de middelbare school was ik eigenlijk daar helemaal niet met dat soort dingen bezig. En aan het eind van de middelbare school had ik wel vrij bewust 2 dingen die ik graag wilde. Ik wilde wetenschapper worden of ik wilde schrijver worden. En toen ging ik naar de universiteit en toen... Een wetenschapper in iets? Of? Nee, dat vond ik eigenlijk niet eens zo belangrijk. Het is best raar. Ik heb het al eens eerder verteld. Dat kan ik wel vertellen. Ik was met een vriend. Wij zaten in de 5e of 6e van het VWO. En dan moest je op een gegeven moment een studiekeuze maken. Toen hebben we gewoon een aantal dingen opgeschreven en met dobbelstenen gegooid. Nou is het wel zo, als ik... Want hij gooide 5 en dat was rechten. En hij is ook jurist. En ik gooide dan 7 en dat was dan psychologie. Nou weet ik wel, als ik 5 had gegooid met rechten, had ik waarschijnlijk nog wel een keer gegooid, hoor. Maar nee, ik vond het gaat mij meer om de wetenschap dan om de psychologie. En ik vind het een machtig vak, dus dat is allemaal goed afgelopen. Maar het ging me toen meer om het vak van onderzoeker dan om het welk vakgebied. Nee, het liefst zou ik denk eigenlijk dat ik het liefst theoretische natuurkunde had gewild. Maar daar ben ik niet slim genoeg voor. Dat snap ik niet. Dus dat gaat niet. Dus godzijdank gooide je geen 9. Die stond er niet tussen. Die durfde er volgens mij niet. Als ik me goed herinner. Nee, precies. Nee, nou ja, ik had er niet. Die hadden me niet eens toegelaten. Want dan moet je wiskunde B heten het doen. Denken. Ja, volgens mij het nog steeds zo. Maar, en dat deed ik niet. Dus. Maar toen op de universiteit. Toen koos ik voor de wetenschap. En dat was misschien ook wel een voorzichtige keuze. Volgens mij. Kijk. Wetenschapper worden is veel makkelijker dan schrijver worden. Het is niet dat je niks hoeft te doen. Je moet wel hard werken. Maar wat je moet doen is wel vrij duidelijk. Je moet een promotieplek krijgen en dan ga je promoveren. En dan kun je weer verder en dan word je docent. En op een gegeven moment word je hoogleraar. Dat pad is duidelijk. Je moet wel hard werken, maar het pad is duidelijk. En ik dacht bij schrijven, van ja, wat doen schrijvers? Die schrijven dan een roman. En die worden dan uitgelachen door een uitgeverij die het afwijst. En dan gaan ze naar een andere uitgeverij. Dan worden ze weer uitgelachen. Ze mogen wel blij zijn als het wordt gelezen. En dat lijkt me een vreemd bestaan. Maar waarom was er toch die wens? Of die inspiratie? Weet je dat nog? Of was het intrinsiek? Wilde je schrijven? Of wilde je de roem van schrijver zijn? Nee, ik denk wel dat het intrinsiek was. Ik vond het ook wel. Ik vond een van de weinige dingen leuk op de middelbare school was waar dingen waarbij je zelf iets moest schrijven. En mijn moeder kon ook heel. Nou, mijn moeder die dat was een hobby, maar die dicht te veel. Nee, ik vond het wel oprecht leuk om met taal bezig te zijn, dat soort dingen te doen. En ik vond het. Het beetje romantische idee van een professor vond ik hartstikke leuk. Ik dacht, dat wetenschap is ook mooi. Van die mensen die betaald worden om de hele dag een beetje proefjes te doen en boeken te lezen. Verstrooid te zijn, ja, precies. Dat sprak mij aan. Maar uiteindelijk heb ik het volgens mij wel goed gedaan. Want volgens mij, wetenschap, dat is gewoon een route die je aflegt. Wel, ja, schrijven, ik zei het al, volgens mij. Er zijn natuurlijk wel schrijvers die op hele jonge leeftijd meteen een enorm goede roman schrijven. En dat loopt dan goed af. Arnold Grunberg bijvoorbeeld. Maar de meeste mensen kunnen dat helemaal niet op die manier doen. Dus dan moet je dan later maar gewoon een beetje op een indirecte manier. En dat is eigenlijk best goed gegaan inmiddels. En dit is mijn 10e boek. Dus nu werkt het allebei. Je hebt er ook al een roman op zitten. Ja, en de tweede Bart. Komt eraan. Dus nou. Het komt allemaal goed. Waar gaat de tweede over? Nou, dat zeggen mensen nooit. Hè? Romans die nog niet af zijn. Of in ieder geval, daar zijn mensen altijd heel voorzichtig mee. Dus ik wil er niet veel over zeggen. Maar het gaat over. Het is behoorlijk autobiografisch. En het gaat over mijn eigen familiegeschiedenis. Die vrij heftig is. Maar ik heb uit dit boek geleerd dat heftige familiegeschiedenissen een bron van inspiratie kunnen zijn. Nou, dat kan ik pas zeggen als het boek uit is en jij en andere mensen vinden het een mooi boek. Want als jullie het allemaal niks vinden dan. Maar ja, dat is zo. Ja, dat was bij mij ook zo, absoluut. Wil je ja. iets vertellen over die heftigheid? Volgend jaar. Want het is nu nog. Nou, ik wil, weet je, het is niet zo dat ik daar niet over wil praten. Want dat heb ik zelfs wel eens gedaan. Ik vind het lastig om er nu over te praten. Omdat ik dan. Omdat die roman is nog niet helemaal af. En dan lijkt het al, dan pin ik me vast op dingen die. Dat vind ik het lastige. Niet zozeer de geschiedenis zelf. Want als je nu vertelt. Hoe het was, jouw familiegeschiedenis, dan moet het straks ook in het boek staan. Dan moet ik dat precies op die manier doen. En ik zit ook flauw te doen. Ik wil er best iets over vertellen. En bovendien, als mensen volgend jaar het boek lezen, dan zijn ze dit ook wel weer vergeten. Mijn ouders waren getrouwd en toen ontdekte mijn vader stap voor stap dat hij homoseksueel was. En toen zijn ze gescheiden, maar ze zijn wel goede vrienden gebleven. Uiteindelijk ben ik geboren, maar ik hoorde pas op mijn 14e of 15e dat ik een andere biologische vader had. Dus niet de man die ik altijd had beschouwd als mijn vader. Van wie hoorde je dat? Van mijn moeder. Tussen eten en afwas? Nou, nee. Het ging helemaal. Nee, dat niet. Nee, dan, nou, wel met eten meestal. Als ze iets belangrijks wilde vertellen, dan zei ze altijd. Na het avondeten blijf nog even aan tafel zitten. Nou, dat hoor ik dus later pas. En de man die ik altijd beschouwde als mijn vader, en nog steeds trouwens, maar dus niet mijn biologische vader, die is toen ik 3 of 4 was vermoord. Zo. En dat is ook een hele heftige, afschuwelijke moordpartij geweest. Met 22 messteken, zo dat je zegt. En dat. Ik heb eigenlijk van mijn moeder hoorde ik elke paar jaar iets nieuws. Hè. Vroeger, toen ik heel jong was, wist ik ook niet dat hij homoseksueel was bijvoorbeeld. Dus elke paar jaar hoor je dan iets nieuws. Ze keek een beetje naar wat je aankon? Dat denk ik. Maar ook zij zelf. Mijn moeder, dat is natuurlijk, dat is ook onderdeel van het boek. Mijn moeder is ook wel een beetje. Daardoor toch wel een beetje uit de lood geslagen. Ik bedoel, het was een fantastische vrouw. Maar ik zou bijna zeggen, ze is nooit meer helemaal. Even vrolijk en even zorgeloos geweest. Dat is voor altijd iets. Ik denk dat ze altijd. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, want ik weet niet hoe ze daarvoor was, want ik was 3. Maar. In 2000 stierf mijn moeder en toen vond ik in het huis. Vond ik een trommel. En in die trommel. En ik had dat op een of andere manier intuïtief meteen door. Ik denk, er zitten allemaal oude spullen in, allemaal oude correspondentie. En dat was ook zo. En toen maakte ik dat open. En toen zag ik meteen wat rechtbankachtige documenten. Ik dacht, oh, dicht. Maar ja, het was mijn moeder net 48 uur dood. Ik was heel verdrietig en zo. Het was wel heel vers. Het was veel te vers. En ik denk, dat doe ik nog wel een keer. Nou, dat heeft nog meer dan 14 jaar. Dat heeft 18 jaar geduurd voordat ik die troll weer open heb gedaan. Dat is 2 of 3 jaar geleden. Gewoon in je huis gezet, ergens op zo'n... Ja, ik heb hem wel altijd bij... Precies, elke verhuizing ging niet mee. En toen ben ik het allemaal uit gaan zoeken. Wat is het nou? Want sommige dingen wist ik ook echt niet. En die weet ik nu pas. En ik beschrijf ook wel hoe het mijn moeder beïnvloed heeft. En hoe ik denk dat het mij beïnvloed heeft. En waarom is hij vermoord? Of pech? Of... Hij nam een vrij jonge jongen mee naar huis. Wat daar gebeurd is niet helemaal duidelijk. We hebben alleen de getuigenis van die moordenaar. Want mijn vader kon het toen niet navertellen. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Het was 's nachts, was in een kroeg. En die jongen had veel gedronken. Mijn vader niet, want die dronk bijna niet. Die jongen is geloof ik in paniek geraakt of zo. Dat is niet helemaal duidelijk. En die is op een gegeven moment helemaal door de lint gegaan. Dat was het gewoon een afschuwelijke slachtpartij. 22 messteken, waarvan 14 in zijn rug of zo. Je kunt je voorstellen, dat ga je niet lezen als je moeder net overleden. Ik wist dat zo'n beetje half zo. Ze had wel eens iets verteld, maar niet hoe gruwelijk het precies was. Dus dat heb ik allemaal de laatste 2, 3 jaar al zitten doen. Toen dacht ik, dat moet ik ook maar opschrijven. Heel iets anders dan inspiratie, ja, maar het was wel inspirerend. Is het ook een andere manier van schrijven? Ja. Want je hoeft er geen onderzoeken bij te halen. En het is allemaal, het komt allemaal uit het beneden deks. Ja, zeker. Ik vind... het verschilt op allerlei manieren. Ik vind het populair wetenschappelijke schrijven vind ik makkelijker. Maar dat komt ook wel omdat ik het een paar keer gedaan heb. En ik weet gewoon... En omdat het 14 jaar kon incuberen. 14 jaar kon incuberen, ja. Maar ook omdat ik wel een paar... populair wetenschappelijke boeken heb geschreven die ook wel goed verkochten. Dus dan heb je ook het zelfvertrouwen om te denken, weet je, dit is gewoon goed, klaar. Ik vind fictie echt. Ik heb dan ook geen idee. Ik ben ook veel onzekerder. Ik heb helemaal geen idee of dit goed is. Misschien is het wel waardeloos. En dan laat je het aan andere mensen lezen en dan langzamerhand groeit dat vertrouwen wel. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook naar Prometheus en die mensen hebben er verstand van. Maar ik heb tijdens het schrijven heel veel onzekerheid. En dat heb ik met dit niet. Ik denk, dat is goed. Ik ben wel gestopt. Maar dan de eerdere keren. Maar dan weet ik ook, het is niet goed. Dan moet ik stoppen. Dan moet ik niet verder gaan. Dan moet ik gewoon wachten. En bij fictie vind ik dat veel moeilijker. Ik ben wel benieuwd. Het nam toch even een gekke wending. Hè? Nee, maar ik vind het mooi dat je... Het klinkt misschien een beetje plat, maar ik vind het inspirerend dat je het vertelt. Dank je wel. En ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Het boek Inspiratie, hoe we tot grootste prestaties komen, ligt nu in de winkel in maar liefst 3 kleuren. Ja. Geel en rood en blauw. Ik heb hier een gele en er ligt hier ook een blauwe. Dank je wel, Ab. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer zich vooral via uw favoriete podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen is muzikant en schrijver Mike Baudet mijn gast. Vanaf 11 september begeleidt hij presentatoren Diewertje Blok en Floris Kortie op de piano in het muzikale tv-programma Podium Klassiek. Ik wens u nog een fijne nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.